Na trójkowym zegarze piąta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, po godzinie piątej witamy. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem w ramach audycji Coś mi świta. Dzisiaj w składzie Elżbieta Różycka, która realizuje program, i Radek Nałęcz przy mikrofonie. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem tego dnia, czyli 27 dnia czerwca. Dzisiaj Włodzisław, Włodzisława, Bogodar, Bogudar, Bożydar, Cyryl, Jan, Joanna, Maria, Maryla, Samson i Teresa świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza, to Międzynarodowy Dzień Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To dzisiaj Państwa dzień. Wszystkiego dobrego przy okazji. 4:15, wtedy słońce wzeszło na niebie, a o 21:03 pójdzie spać, więc dzień zapowiada się długo. Długo będzie jasno i też no, warto to wykorzystać, zwłaszcza, że jest czas wakacji. Dzisiaj, no bo nie samą piłką nożną człowiek żyje, o godzinie 20:00. Proszę trzymać kciuki za polskich siatkarzy, obrońców tytułu, którzy zagrają w Łodzi w ćwierćfinale Ligi Narodów z Brazylią, z którą ponieśli jedną z dwóch porażek w fazie interkontynentalnej. Wcześniej o godzinie 17:00 Japonia zmierzy się z Kanadą. W piątek odbędą się dwa pozostałe ćwierćfinały: Słowenii z Argentyną oraz Włochy z Francją. Ten ostatni mecz wyłoni ewentualnego rywala biało-czerwonych w półfinale. Oczywiście za sukcesy trzymamy bardzo mocno kciuki i proszę pamiętać i kibicować. Co przyniesie ten dzień? Zajrzymy jeszcze do tego planu. Proszę zostać z nami, nie zabraknie też muzycznego kalendarium. A teraz już Summer Sun i Texas w trójce, prawie 2 minuty po godzinie 5:00. Here comes the winter's rain.

czas na nasze kalendarium. Mówiliśmy już o wydarzeniach w Polsce i na świecie w takim ujęciu szerszym, ale teraz zawężamy do popkultury trzy bardzo ważne daty w moim odczuciu, o których warto powiedzieć. Rok 1941, czyli 83 lata temu, wtedy w Warszawie urodził się Krzysztof Kieślowski, reżyser, scenarzysta, jeden z najwybitniejszych polskich twórców filmowych, autor dekalogu, krótkiego filmu o zabijaniu, także tryptyku Trzy kolory: niebieski, biały, a także czerwony, którego pierwsza część zdobyła Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji. Są również filmy Amator, Przypadek i Podwójne życie Weroniki, właściwie taka klasyka polskiego kina. Laureat Feliksa Europejskiej Nagrody Filmowej, który odszedł w 1996 roku. I jeszcze dwie daty związane ze światem filmu. No to może tak niechronologicznie. 65 lat temu w Ziębicach po Wrocławiu urodził się Janusz Kamiński, operator filmowy, reżyser dwukrotnie nagrodzony Oscarem za zdjęcia do filmów Stevena Spielberga Lista Schindlera. W 1994 roku ten film miał swoją premierę, a potem Szeregowiec Ryan. To był film z 1999 roku. I jeszcze jedna data. Teraz przenosimy się do Torunia. 72 lata temu, czyli w 1952 roku, na świat przyszedł Bogusław Linda. Tak jest to, takim głosem trzeba powiedzieć, bo to charakterystyczny głos Bogusława Lindy. Jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, reżyser, wystąpił w filmach Człowiek z żelaza, Przypadek, Kobieta samotna, Danton, Matka królów, Magnat, Zabij mnie glino, Król, Sauna, Psy, Jęciowodnik, Prowokator, Tato, Szamanka, Szczęśliwego Nowego Jorku, Demony wojny według Goi, Zabić Sekala, Pan Tadeusz, Operacja Samun, do tego Quo Vadis i jeszcze 1920, Bitwa warszawska. Dorobek jest imponujący, ale nie tylko filmowy, również muzyczny. Bogusław Linda między innymi zagrał i nagrał razem z zespołem Świetliki taką oto piosenkę. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Yeah.

Na zegarze już 21 minut po piątej. Przeglądamy dalej kalendarium. Przed chwilą Jam i Puff pojawił się na antenie, a to związane z faktem, że kolejne urodziny obchodzi Benedykt Jan Beno Tręba. 27 czerwca w 1951 roku przyszedł na świat ten muzyk w Katowicach. Polski gitarzysta basowy, muzyk zespołu Jam od 1979 roku, jak podają źródła, żonaty. Żona Maria, córka Grażyna, synowie Jędrzej i Błażej i jeszcze brat Adam, gitarzysta Jamu. Wszystkiego najlepszego z okazji kolejnych urodzin. 27 czerwca w 1976 roku urodziła się Maria Sadowska, czyli piosenkarka oraz scenarzystka, a także reżyserka filmowa. Mamy również jeszcze jedną muzyczną datę w ramach kalendarium. W 1976 roku urodziła się Leigh Nash, wokalistka zespołu Sixpence None the Richer. To jest zespół, który na koncie ma ten przebój, czyli piosenkę Kiss Me. No to w takim razie teraz przesyłamy takiego radiowego buziaka i gramy. I wrócimy jeszcze do kalendarium. Dwadzieścia dwie minuty po piątej. Chociaż mucha zjawiła się, moja Hej i Teksański. Muszę przyznać, że rozbudowało nam się dzisiaj kalendarium muzyczne, no ale jest bardzo dużo dat, o których warto powiedzieć. Kolejna rocznica śmierci mija dzisiaj. Johna Entwistla, to wokalista, basista, autor tekstów i klawiszowiec formacji The Who, który przyszedł na świat 9 października w 1944 roku, a zmarł w wieku 57 lat. To było 27 czerwca, 22 lata temu, w 2002 roku. Kolejna rocznica, o której warto pamiętać, no to rocznica śmierci Macieja Zębatego, czyli poety, satyryka, scenarzysty, autora słuchowisk radiowych, reżysera radiowego, muzyka, barda i tłumacza. Urodził się 16 maja w 1944 roku, a zmarł w wieku 67 lat 27 czerwca 2011 roku. Uczył się gry na fortepianie w szkole średniej muzycznej. Uczęszczał również do Liceum Plastycznego w Warszawie, w którym historii uczył go Jacek Kuroń. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską napisał na temat polskiej piosenki i gwary więziennej, a dzięki swoim badaniom stał się jednym z pierwszych specjalistów od gry psery. Przez krótki czas studiował również w warszawskiej PWST oraz na Wydziale Reżyserskim Łódzkiej Filmówki. I tutaj też warto odnotować sukcesy radiowe. Rok 1972 we współpracy z Jackiem Janczarskim stworzył radiowe słuchowisko Rodzina Poszepczyńskich, które stało się jedną z sztandarowych audycji rozrywkowych polskiego radia. Tworzone i nadawane było z dłuższymi przerwami przez 25 lat, a jego bohaterowie stali się parodią postaci znanych z innych seriali radiowych, takich jak Matysiakowie czy W Jezioranach. No i lata 70. to również związek z programem trzecim polskiego radia, gdzie Maciej Zębaty prowadził m.in. autorską audycję Płyty Nasze i Naszych Przyjaciół z Gryz. Był też jednym z prezenterów. Zapraszamy do Trójki, pierwszej i jedynej wówczas audycji nadawanej na żywo z telefonicznym udziałem słuchaczy. Wspierał także działania związane z muzyką przeciwko rasizmowi Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Zamieścił też logotyp na płycie Ostatnia Posługa, Czarne Przeboje 65-88. Odszedł 27 czerwca 2011 roku w Warszawie. Wielki fan Leonarda Cohena. No, mamy na to też dowody. Już teraz polska wersja znanego przeboju. Maciej Zębaty. Twoje piękno i niech skrzypce w ogniu drżą. Przez paniczny strach, aż znajdę swój bezpieczny port. Chcę oliwną być gałązką, podnieś mnie i leć. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Ach, pokaż mi swe piękno, póki nikt nie widzi nas. W twoich ruchach odżył chyba Babilonu czas. Pokaż wolno to, co wolno widzieć tylko mnie. Ach, tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Do ślubu aż tańcz mnie, tańcz mnie, tańcz. Tańcz mnie bardzo delikatnie, długo jak się da. Bądźmy ponad tą miłością, pod nią bądźmy też. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz

Kłamstwa z nut, wobec skarg mieć sąd surowy, siły wznieść do rang sztuk. Bo nieodłączną częścią życia strach i ból, i chcę podkreślić to waląc kuflem stóp. Chwała nam i sława frajerom żal, bo frajer zawsze jest winien sobie sam. Winien sobie sam, winien sobie sam, winien sobie sam. I chyba już wystarczy, bo nadal ciężko spać. Smutnego oprawcy w lustrze widzę twarz. Choć moja wartość wzrosła, liznąłem zasad gry. To mokre ofiar oczka trują moje sny. Przyrzekam uroczyście złamać bicz i pejcz, naprawić krzywdy wszystkie i dać się zjeść. Chodzi mi do głowy, gdy mnie teraz kopią znów, że na pogromców i księgowych podzielił ludzi Bóg. I chwała, i sława, i wiąże sobie krawat. Nieodłączną częścią życia strach i ból, i chcę podkreślić to waląc głową w stół. Kontynuując cel, jakże cenną myśl, ten kto nic nie może, nie dostanie. Frajer zawsze jest, winie sobie sam. I chwała, i sława, i frajerom żal, bo frajer zawsze jest, winie sobie sam. Niech żyje, chroni stal. Niech ginie puch i plus. Niech żyje, chroni stal. A frajer zawsze jest winien sobie sam. Niech ginie puch i plus. Niech żyje, chroni stal. A frajer zawsze jest winien sobie sam. Niech ginie puch i plus. Niech żyje, chroni stal. Niech żyje, chroni stal. Niech żyje, chroni stal. Niech żyje, chroni stal. Wiąże sobie krawat, czyli Afro Kolektyw. No czasami trzeba zawiązać ten krawat, również przygotowując się do pracy. Za 18 minut szósta. To może o pogodzie jeszcze Państwu opowiem, ale wcześniej polecam Państwa uwadze nie tylko muzykę zespołu Afro Kolektyw, ale też naszą trójkową Afro Godzinę w każdą niedzielę po godzinie 16. Michał Afro Hoffman zaprasza, więc jeżeli mają Państwo ochotę na taką podróż w nieznane takie skoki po całym globie, grzebanie w dalekich zakątkach playlist, zabawy formą radiową, no to oczywiście w niedzielę w Trójce można więcej tego klimatu złapać. Michał Afro Hoffman, prowadzący Afro Godzinę, zaprasza i my zapraszamy razem z nim, a to wszystko oczywiście też związane z Afro Kolektywem. No to jeszcze informacje pogodowe. W czwartek w dzień na wschodzie, północnym wschodzie oraz na Pomorzu Wschodnim zachmurzenie małe i miarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe.

takiego właśnie dobrego samopoczucia, żeby czuć się all right, jak w tej piosence Supergrass Państwu życzymy na cały dzień. Pozytywna energia, ale też proszę pamiętać o tym, żeby zabezpieczać się przed tym upałem, nawadniać się, ale też smarować swoje ciało odpowiednim kremem. O tym można przeczytać na polskieradio24.pl. Wszyscy powinniśmy wychodzić na pierwsze słońce z kremem z filtrem 50. Może trochę wolniej, ale się opalimy, jeśli nie zastosujemy się jednak do tej rady, do takiego wysokiego filtra. Choćby na samym początku poparzymy się, ostrzega w Polskim Radiu 24 dr Agnieszka Wolska, chirurg. Początek lata to czas, kiedy myślimy o wakacjach, a wielu na wakacje już wyjechało. W głowie mamy obrazy z plaży, gdzie turyści opalają się, polewają się olejkami. Wychodzą z założenia, że z urlopu trzeba wrócić z brązową opalenizną i to jest właśnie to założenie. Jak przekonuje dr Agnieszka Wolska, o opaleniznę nie warto jednak walczyć, choć słońce jest nam potrzebne. Korzystajmy ze słońca mądrze, apeluje lekarz na łamach Polskiego Radia 24.pl i tutaj też cały artykuł, więc polecamy Państwa uwadze. No to jeszcze przy okazji muzyki i tego, że mamy czas, bo dopiero za 9 minut godzina 6, więc coś mi świta trwa. Jeszcze muchy i przesilenie, a potem jeszcze koma między innymi, ale to jeszcze usłyszymy się. Żaden świt tak bezczelnie jak dziś nie wyważył nam oczu i drzwi. Mam nadzieję, że co najmniej dobrze bawisz się, gdy w pozostałych rolach modne emocje. Każdy na swej chmurze wśród turystów bladych jak tło. Rozumiemy się bez słów. Jak to rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. To są muchy i to jest przesilenie. No właśnie, dobre rady. Za 6 minut godzina 6, więc serwis trójki przed nami. Również nieco więcej o tym, co wydarzy się pod kątem prognozy pogody. No i poranne zapraszamy do trójki razem z Robertem Grzędowskim, którego imieniu zapraszam na kolejne godziny spędzone z trójką. Dziękujemy za dziś. Coś mi świta. Wielki finał z komą zapowiadaną wcześniej, czyli na pół. Elżbieta Różycka program zrealizowała. Radek Nałęcz miał przyjemność mówić się do Państwa za pośrednictwem mikrofonu i dobrego dnia życzymy.

sobą.